जीव का गमन का विचार होकर के अभी आगमन का विचार आरम्भ करते हैं। इदानीं टीका में अष्टम सूत्र के लिए इदानीं गत्यनंतर भाविनीं आगतिं निरूपयति। गति अनंतरम, गत्यनंतर है ना, गत्यंतर है अष्टम मंत्र अष्टम सूत्र गत्यंतर। अच्छा, अष्टम सूत्र के लिए टीका में गति अनंतर, गति अनंतर भावी, गति हो गई तो अभी आगति होगी, इसलिए गति अनंतर भाविनीम आगति निरूपयति कृतात्यय इति। कृतात्यये नुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेत मनेवं च। कृतात्यये नुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेत मनेवं च। कृतात्यये, कृतस्य अत्यये, कृत अर्थात जो कर्म किया, कर्म का फल भोग करने के लिए परलोक में जाता है, तो कृतस्य अत्यय कर्म फल का जो पूरा भोग हो जाता है वह अनुशयवान, अनुशय अर्थात कर्म शेष वाला, तो कर्म शेष वाला अभी यथा इतम अनेवम जैसे गया था, जाने का समय में पितृलोक जाने के लिए धूम मार्ग में गया था, आने का समय में किंतु अनेवम इस प्रकार की नहीं है, तो वहां से पहले अभ्र रूप आकाश रूप होगा, आकाशात वायु, वायु से पर्जन्य इस प्रकार के होकर के आएगा। ये क्यों ऐसा कहते हैं, दृष्ट स्मृति भ्याम, दृष्ट हो गया श्रुति, श्रुति स्मृति प्रमाण से जब कर्म फल परलोक में भोग पूरा होता है, फिर बाकी संचित कर्म शेष वाला होकर के अन्य मार्ग होकर के आता है, जैसे गया था ऐसे नहीं अन्य मार्ग होकर के आता है श्रुति स्मृति प्रमाण से। स्वर्गावरोहि क्षीणानु सयहसानु सयोथवा यावत्संपात वचनात् क्षीणानु सय इष्यते जातमात्रस्य भोगित्वाद् ऐक भव्ये विरोधतः चरण श्रुतितः सानु सयः कर्मान्तरैरयम्। स्वर्गावरोही क्षीणानुशयः अथवा सानुशयः, संशय करते हैं, स्वर्ग से अवरोहण करने वाला जो स्वर्ग से अवतरण करता है वो क्षीण अनुशय अर्थ उसका अनुशय, अनुशय अर्थात कर्म शेष, जो कर्म शेष क्षीण अर्थात कर्म शेष कुछ बचा ही नहीं इस प्रकार की होकर के आता है, अथवा सानुशय कर्म शेष बचा है, तो ये संशय हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि यावत संपात वचनात् क्षीणानुशय इष्यते, यावत संपात, संपात संपतति अनेन कर्मणा परलोकम इति संपात, तो उसका जितना कर्म था सब कुछ क्षय हो गया, तो होने से और उसका कुछ भी कर्म बचा नहीं। पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि यावत संपात वचन, ये आगे भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया, तस्मिन यावत संपातम उषित्वा अथ एतमेव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथा एतम, इस प्रकार की मंत्र दे दिया, यावत संपातम उषित्वा, संपात अर्थ कर्म, तो जितना कर्म था सब कर्म का वहां भोग करके फिर आता है, पूर्व पक्ष कहता है, तो होने से क्षीणानुशय उसका और अनुशय अर्थात तो कर्माशय बचा ही नहीं। तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कर्माशय बचा ही नहीं, जात मात्र से भोगित्वा जो अभी शिशु जन्म हुआ अभी वो कर्म इस जन्म में नहीं किया, अगर उसका कुछ और संचित कर्म कर्माशय नहीं रहा, उसको सुख दुख क्यों होता है? जात मात्र से सुख जात मात्र से भूमित्वात। और कहेंगे कि जितना कर्म किया था सब एक ही जन्म में क्षय हो जाएगा, तो जितना संचित कर्म है उसमें से कुछ कर्म स्वर्गदायक हो सकते हैं, कुछ नरकदायक हो सकते हैं, ये विरुद्ध फल वाले कर्म एक ही जन्म में भोग नहीं हो पाएगा। और ऐसा भी है कि कुछ कर्म अनेक जन्म देंगे, जैसे ब्रह्म इत्यादि इत्यादि सो दोष होते हैं, सो सुकर खरोष्ट्राणाम ब्रह्मा योनि मिच्छति, ब्रह्म हनन करने वाले ये सब योनि को प्राप्त करेगा, वो एक जन्म में कहाँ होगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि ऐक भव्य विरोधतः, अर्थात एक जन्म में सभी कर्म फल भोग हो जाएगा, इसमें विरोध होगा। और सिद्धांत कहता है कि चरण श्रुतितः, चरण श्रुति अर्थात आने के बाद ये रमणीय चरणात ये रमणीयम योनिम आपत्तिरन, ये कपूय चरणात ये कपूयम योनिम, इस प्रकार कहते हैं। अर्थात जिनका कर्माशय रमणीय है उनको अच्छा योनि प्राप्त होगा, और जिनका अच्छा नहीं है संचित कर्माशय उनको कपूय चरण अर्थात पाप योनि प्राप्त हो जाएगा। तो चरण श्रुतितः सानुशय कर्मांतरे अयम, अन्य कर्म जितना कर्म परलोक में भोग हो गया वो तो हो गया, कर्मांतरे अयम सानुशय अन्य कर्म बचा है उसके द्वारा वो सानुशय भुक्त कर्म अतिरिक्त कर्म के साथ वो उसका अभी कर्माशय बचा है। क्यों कहते हैं चरण श्रुतितः, चरण अर्थात वही जब उसका कर्माशय बचा हुआ है कर्म शेष। अच्छा, इसलिए परलोक में जाने से सारे कर्म फल भोग हो जाते हैं ये नहीं है। परलोक प्राप्ति वो भी मतलब उस लोक में प्रारब्ध, प्रारब्ध संचित का एक अंश, तो वहां भी जितना प्रारब्ध है उस लोक में भोग करेगा, फिर आना पड़ेगा। ठीक, भाष्य में इष्टाधिकारिणाम इष्टाधिकारिणाम धूमादिना वर्तमाना चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम भुक्त भोगानाम ततः प्रत्यवरोह आमनायते। इष्टाधिकारिणाम धूमादिना वर्तमाना, धूम मार्ग में चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम चंद्रमंडल को प्राप्त करने वाले इष्टादि कर्म करके आदिपद से इष्ट पुत्र दत्त ये कर्म करने वाले धूम मार्ग में चंद्रमंडल को प्राप्त करते हैं। चंद्रमंडल पितृलोक सोमलोक कहते हैं, और वहाँ भुक्त भोगानाम बहुव्रीह है, तो भुक्तो भोगो यही ही ते भुक्त भोगा तेषाम ततः ततः अर्थात चंद्रमंडलात प्रत्यवरोहो अर्थात फिर प्रत्यागमन होती है, अमनायते कहा जाता है। स्वर्ग भी वही समझा, चंद्रमंडल चंद्रमंडल और पितृलोक स्वर्गलोक सब एक, स्वर्गलोक अर्थात उपासना है, तो स्वर्गलोक में अर्थात ये जो पितृलोक है जो सात लोक कहते हैं उसमें पितृलोक नहीं है, वो स्वर्गलोक का एक अंश, अर्थात स्वर्ग कहने से पितृलोक भी आ जाएगा, इंद्र का भी आ जाएगा, और प्रजापति और तपलोक ये सब आ जाएंगे स्वर्ग में कहने से, किंतु जो केवल कर्म करेंगे ये स्वर्ग का नीचे भाग ये पितृलोक माना जाएगा, जो उपासना के साथ करेंगे वो और ऊपर जाएंगे। तो ये जो अवरोहण कहा जाता है ये केवल कर्म करने वालों का बात हो रहा है, जो यहाँ उपासना करेंगे ये तो हो सकता है क्रम मुक्ति में भी जाएंगे। और उपासना करने वाला के लिए ये जो धूम मार्ग है उनके लिए अलग उत्तरायण, लेकिन वो भी स्वर्ग का अलग अलग ये पितृलोक जाने वाला धूम मार्ग से जाता है, ये धूम मार्ग में दक्षिणायन, जो केवल कर्म करेंगे वो दक्षिणायन मार्ग में पितृलोक जाएंगे, वो भी स्वर्ग है किंतु स्वर्ग का अर्थात ये शीघ्र पुनरावर्तन होने वाले हैं। और जो उपासना करके जाएंगे थोड़ा ऊंचे लोक में वो लोग भी सभी क्रम मुक्ति हो जाएंगे ऐसा नहीं, तो उनमें से भी कुछ आएंगे किंतु काल मतलब काल का व्यवधान अधिक हो जाएगा। तस्मिन एक कौन सा लोक में कितना दिन रहेंगे ये सब पुराण इत्यादि में व्याख्यान हुआ है, जो सांख्य वाले दिए हैं वहाँ इंद्रिय चिंतक होगा तो ये इतना दिन लय रहेगा, और अहंकार चिंतक होगा, महत चिंतक होगा, प्रकृति चिंतक होगा, कितना दिन अर्थात तो उस अवस्था में रहेगा, वो सब अलग अलग लोक में अलग अलग स्थिति समय में। तस्मिन मेरे भाष्य में तस्मिन यावत संपातम उषित्वा अथ एतमेव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथा इतम। तस्मिन तस्मिन अर्थात तो जो गया था कर्म फल भोग करने के लिए चंद्रलोक, यावत संपातम उषित्वा संपात तथा तो संपतति अनेन कर्मणा स्वर्गम इति संपातम, जितना उसका स्वर्ग फल देने वाले कर्म उनको भोग करने के लिए उषित्वा बस निवास है उतना दिन तो रह करके। नत्वा सेट सेट त्वा कित न, अच्छा ये वस धातु को क्योंकि कित हो जाता है, नहीं तो उषित्वा वस को संप्रसारण हुआ उषित्वा। अच्छा वहां निवास करके अथ अथ का अर्थ टीका में कहते हैं भोक्तव्य कर्म समाप्ति आनंतर्यम अथ शब्दार्थ, जितना कर्म उसको भोग करना था उतना कर्म भोग होने के बाद मंत्र में कहते हैं तस्मिन यावत संपातम उषित्वा अथ अथ का अर्थ जितना कर्म वहां भोग करना था करके एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, एतम अर्थात ये कर्म लोक में फिर आ जाएगा यथा इतम जैसा गया था। यथा इतम टीका में यथा इतम इति आरभ्य सिद्धित, अच्छा आगे भाष्य में इति आरभ्य यथा इतम इति आरभ्य यावद रमणीय चरणा ब्राह्मणादि योनिम आपद्यन्ते कपूय चरणा स्वादि योनिम इति, वहां वो पूरा मंत्र है तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, जैसा गए थे फिर ऐसा वापस आते हैं, अगर रमणीय चरणा होगा तो ब्राह्मण आदि योनि को प्राप्त करेगा, कपूय चरणा पाप अनुशयवान पाप कर्म शेष रहेगा तो स्वादि योनि स्व योनि वा शुकर योनि वा चांडाल योनि वा इसी प्रकार के इति तो स्वादि योनिम इति। ये जो अभी वाक्य दे दिया पुनर्निवर्तन्ते यथा इतम, आगे यावत रमणीय चरणा ब्राह्मण आदि योनि में आपद्यन्ते कपूय चरणा स्वादि योनिम इति, और वाक्य का आरंभ में था भुक्त भोगानाम ततः प्रत्यवरोह आमनायते, ये पूरा वाक्य का अन्वय टीकाकार कह रहे हैं यथा इतम इति आरभ्य। ये जो भाष्य में मंत्र दिया पुनर्निवर्तन्ते यथा इतम, वहां से लेकर के स्वादि योनिम इति अंतम वाक्यम, उसी वाक्य का अंतिम में हो गया कपूय चरणा स्वादि योनिम इति इति अंतम वाक्यम यावद तावद आमनायते इति योजना। जो भाष्य में दिया यथा इतम, आगे छांदोग्य का संख्या दे दिया, आगे इति आरभ्य यावत, और उससे पूर्व में मंत्र आरंभ से पहले है प्रत्यवरोह आमनायते भाष्य में, तो अन्वय करने के यावत तावत आमनायते, तावत शब्द नहीं है भाष्य में अध्यार कर लेना है, इस प्रकार की वाक्य योजना करना है। अर्थात यथा इतम यहाँ से लेकर के स्वादि योनि यहाँ पर्यंत यावत तावत आमनायते, अर्थात श्रुति में ये कहा जाता है। टीका में अत्र यावत संपातम इति विशेषणात् रमणीय चरणा इति वाक्याच संशयम आह। यावत संपातम मंत्र में कहा गया तस्मिन यावत संपातम, ये विशेषण दिया गया, और रमणीय चरणा इति वाक्यात् यावत संपात शब्द का अर्थ होता है कि जितना कर्म फल था सब भोग लिया, और रमणीय चरणा कहने का अर्थ है कि उसका अभी पुण्य कर्म शेष बचा हुआ है जिसे ब्राह्मण योनि क्षत्रिय योनि इत्यादि प्राप्त करेगा। अभी सारे कर्म फल भोग भी कर लिया और कर्म शेष बना रहा ब्राह्मण योनि प्राप्त करने के लिए, ये दोनों वाक्य से संशय हो गया। इति वाक्याच संशयम आह भाष्य में तत्र इदं विचार्यते, विचार किया जाता है किं निरनुशया भुक्त कृत्स्न कर्माणो अवरोहन्ति आहोस्वित सानुशया इति। जो भुक्त कर्म भुक्त कृत्स्न कर्माण निरनुशया, निरनुशय अर्थात अनुशय और वचन है, अनुशय अर्थात कर्मशेष, तो भुक्त कृत्स्न कर्माण निरनुशय वो लोग अवरोहण करते हैं आहोस्वित सानुशया, अभी कर्म शेष बचा हुआ है तो कौन ये प्रत्यावर्तन करते हैं, किंग तावत प्राप्तम, निश्चय मतलब ये विचार से क्या हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि निरनुसया इति, जो प्रत्यावर्तन करते हैं उनका कर्म शेष नहीं रहता है। कुतः सिद्धांति पूछता है, पूर्व पक्ष कहता है यावत संपातम इति विशेषण, संपात अर्थात कर्म, जितना कर्म था यावत संपातम उषित्वा सर्व कर्म फल वहां भोग हो गया, तो संपात शब्द न अत्र कर्माशय उच्यते। संपात शब्द का अर्थ कर्माशय क्यों, संपतति अनेन अस्मात् लोकात् अमुं लोकम फलभोगाय इति संपातम्। संपतति पतति गच्छति, अनेन कर्मणा अस्मात् लोकात् अमुं लोकम, इस लोक से परलोक को जाता है, क्यों फलभोगाय, तो हो गया संपात, संपात का अर्थ उसका सारे कर्म हो गया। तो यावत् संपातम् उषित्वा इति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रैव भुक्ततां दर्शयति। यावत् संपातम् उषित्वा इस वाक्य के द्वारा कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य, कृत्स्नस्य सर्वस्य तस्य कृतस्य कर्मणः, तस्य के ऊपर कुछ टिप्पणी है नहीं है। तो तस्य कृतस्य, कृतस्य अर्थात कर्मणः, तो कृत्स्न कर्मण तत्रैव भुक्ततां दर्शयति, तत्रैव परलोकैव, तो उसका संपूर्ण कर्म परलोक में भोग हो गया, यही मंत्र दिखाता है। कैसे कहते हैं यावत संपातम, संपातम का अर्थ हो गया कर्माशय, तो जितने कर्माशय सब भोग हो गया, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो उसके लिए तेषा अच्छा आगे ठीक है। अनुशय कर्म, अनुशय शब्द किंग तत्र इदं विचार्यते किंग निरनुशया भुक्त कृष्ण कर्माणो अवरोहन्ति आहोषित सानुशया इति। अनुशय निरनुशय, अनुशय शब्द का अर्थ लिखा है अनुशय कर्माशय नहीं लिखा, अच्छा ठीक है। अनुशय शब्द का अर्थ लिखते हैं कर्म। अत्र पूर्व पक्षे कर्माभावेन अगतेर अनियमात, कर्माभावेन आगतेर अनियमात वैराग्य अदाढ़्य, पूरा कर्म परलोक में भोग हो गया इसलिए कर्म नहीं रहा, कर्म का अभाव हुआ, कर्म का अभाव होने से आगतेर अनियमात, फिर प्रत्यावर्तन करेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं होने से वैराग्य दाढ़्य नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा, कर्म करके जाएगा तो फिर आना पड़ेगा, ऐसा अगर निश्चय होगा तो वैराग्य दृढ़ होगा, किंतु ऐसा निश्चय नहीं होगा क्योंकि कर्म बचा नहीं, तो फिर आगति में नियम नहीं रहेगा तो वैराग्य दाढ़्य नहीं होगा, वैराग्य अदाढ़्यम। सिद्धांते कर्म सत्वेन आगति नियमात वैराग्य दाढ़्यम इति भेद, कर्म सत्वेन कर्म बचा रहेगा, कर्म बचा रहेगा तो आगति नियम निश्चित आना पड़ेगा, तो आगति होना पड़ेगा तो वैराग्य दाढ़्य होगा, वैराग्य होगा उसे। पूर्व पक्ष कह रहा है कि भाष्य में यावत संपातम उषित्वा इति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य सारे कर्म तत्रैव भुक्तताम, स्वर्ग लोक में ही भोग हो गया, पूर्व पक्ष जो कह रहा है उसके लिए प्रमाण दे रहा है। तेषां यदा तत्पर्यवेति इति च श्रुत्यंतरेण एव अर्थः प्रदर्श्यते। तेषां, तेषां का अर्थ टीका में कहते हैं तेषां इष्टाधिकारिणां, मंत्र में है तेषां यदा तत्पर्यवेति, तेषां का अर्थ हो गया टीका में कहते हैं इष्टाधिकारिणां, आगे मंत्र में है तेषां यदा, यदा का अर्थ टीका में कहते हैं यदा अर्थात तत्कर्म परियवेति, जब वो कर्म परियवेति अर्थात विपरीक्षीणम भवति, परित विपरीतेन अवएति अर्थात कर्म सब क्षय हो जाता है, तदा पुनरावर्तन्ते इति श्रुत्यंतरेण अपि अन्य श्रुति के द्वारा भी कृत्स्न कर्मणश चंद्रलोके भुक्तत्वम उच्यते, सारे कर्म चंद्रलोक में भोग हो जाएगा ये कहा जा रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है। क्यों कहते हैं कि तदा तत्पर्यवेति, तत् अर्थात उसका कर्म जितना संपात था सब वहां भोग हो गया इति प्रदर्श्यते, पूर्व पक्ष कहा। आगे भाष्य में तेषां यदा, तेषां इष्टाधिकारिणां यदा, जब तत् कर्म पर्यवेति विपरीतेन एति अर्थात कर्म का फल भोग होकर के क्षीण हो जाते हैं। पूर्व पक्षी कहता है कि इति च श्रुति अंतरेण, ये बृहदारण्य को हो गया, पहले छांदोग्य का विचार चल रहा था, तो सिद्धांत पूर्व पक्ष कह रहा है कि श्रुति अंतरेण ऐसा अर्थ प्रदर्शित, ऐसा अर्थ अर्थात तो परलोक में सर्व कर्म फल भोग हो जाता है, यही दिखाया जाता है। सिद्धांत कहता है कि स्याद यावत अमुस्मी लोके लोके उपभोक्तव्यम कर्म तावत उपभुंक्ते इति कल्पयिष्यामि, अस्मिन् लोके जितने उपभोक्तव्य कर्म है उतने ही भोग करता है। यावत संपात का अर्थ उसका समग्र संचित कर्म नहीं है, उस लोक में जितना उनको भोग करना है तो तावत भुंक्ते इति कल्पयिष्यामि, सिद्धांत कहता है। तो पूर्व पक्ष कहता है नैवम कल्पयितुं शक्यते, तो नैवम कल्पयितुं शक्यते, आप ऐसा कल्पना नहीं कर पाएंगे। अर्थात तो उस लोक में गया था जितना फल भोग करने के लिए उतना भोग करके बाकी कर्म से लेकर के फिर आ जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि नैवम कल्पयितुं शक्यते, ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। हेतु देता है यत्किंच इति अन्यत्र परामर्शात्, अन्यत्र यत्किंच एक मंत्र आगे दे रहे हैं, वो मंत्र में कहा गया समस्त भोग करके आता है, यत्किंच आगे दे रहे हैं मंत्र में। प्राप्यांतम कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनरस्मै तस्मात् लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणे, तस्मात् लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणे, एक अक्षर कम है इसमें, तस्मात् लोकात् पुनरैति पुनरैति पुनर पुनर ऐति आंग पूर्वक एति होने से ऐति हो गया, ऐति अस्मै लोकाय कर्मणे, एक अक्षर कम है। इति ही अपरा श्रुतिर यत्किंच इति विशेष परामर्शेन कृत्स्नस्य इह कृत्स्नस्य इह कृतस्य कर्मणस तत्र क्षयिततां दर्शयति। तो ये जो प्राप्य अंतः कर्मणस तस्य तस्य कर्मणः अंतं प्राप्य, अंतं अर्थात समग्र कर्म का भोग करके, यत्किंच कौन सा कर्म का, यत्किंच यह अयम करोति, इस लोक में जितना कर्म करता है सभी का फल वहां प्राप्त करके, तस्मात् लोकात् पुनर अस्मै लोकाय कर्मणे ऐति, उस लोक से फिर इस लोक में आ जाता है, किस लिए कहते हैं कर्मणे, फिर कर्म करने के लिए आ जाता है। तो इसमें कहा गया कि यत्किंच अत्र करोति अयम, इस लोक में सभी का फल वहां भोग करता है, इसलिए कुछ कर्मा से बचेगा नहीं, पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में अयम मंत्र में है करोति अयम, अयम शब्द का अर्थ हो गया अयम नरः, यत किंचित इह लोके कर्म करोति, तो यत किंच इह करोति, यत किंच लोके इस लोक में कर्म करोति, तस्य अंतम प्राप्यांतम कर्मणस तस्य तस्य अंतम, अंतम अर्थात फलम, कर्म का अंत हो गया फल, कर्म फल दे करके नाश हो जाता है, फलम परलोकम प्राप्य कर्मार्थम पुनर आयाति इति श्रुत्यर्थः, वो फल भोग करने के लिए परलोक प्राप्त करके फल भोग किया फिर कर्मार्थम पुनर आयाति फिर कर्म करने के लिए आ जाता है इति श्रुत्यर्थः। परलोक अर्थात फलम, फलम परलोक प्राप्य अर्थात भुक्त्वा, परलोक में जाकर के फल भोग करके पूरा पूर्ण हो गया फिर कर्मार्थम पुनर आयाति। परलोकम नहीं फलम परलोके प्राप्य, प्राप्य था भोक्त्वा। आगे भाष्य में तस्मात् लोकात् पुनरैति अस्मै लोकाय कर्मणे इति ही अपरा श्रुति, ये बृहदारण्य का दूसरा श्रुति, यत्किंच इति अविशेष परामर्शेन, इस लोक में यत्किंच अयम करोति, जो कुछ कर्म करता है अविशेषण, कृत्स्नस्य इह कृतस्य कर्मण, यह लोक में किया हुआ कृत्स्न कर्म तत्र क्षपयिता क्षयिततां दर्शयति, तत्र परलोक में उसका सब क्षय हो जाता है, ऐसे दिखाया गया। टीका में कर्माभावे श्रुति मुक्त्वा युक्तिमाह। जब परलोक से प्रत्यावर्तन करता है उसका कर्म नहीं रहता, इस विषय में श्रुति दे दिया, अभी युक्ति भी दिखाता है भाष्य में। अपिच प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम्। प्रायणम प्रायणम मरणम, मरणम अनारब्ध फलस्य, अनारब्ध फल संचित फल, संचित फल का अभिव्यंजक। मरण में संचित फल सब अभिव्यंजक व्यक्त हो जाएंगे, तो व्यक्त हो करके वेदांत लोग कहेंगे कि व्यक्त हो करके जितने कर्म आगे जन्म में फल देने वाले के लिए तैयार है उतने उसका प्रारब्ध बन करके जन्म निश्चय करके उसको दिख जाएगा, किंतु अभिव्यंजक तो अंतिम समय में हो जाएगा। अपिच पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांत किंतु कहेगा जो आगे जन्म में फल देने के लिए तैयार होंगे वो ही दिखेंगे, व्यंज व्यंग्य उतने ही होंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि सभी उनका व्यंग्य हो जाएगा, अंतिम समय में सब उसको दिख जाएगा और आगे जन्म में सब भोग लेगा, इस प्रकार पूर्व पक्ष कहता है। अपिच प्रायणम अनारब्ध फल से कर्मणो अभिव्यंजकम्। क्यों? प्राग प्रायणात आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य अभिव्यक्ति अनुपपत्ते। जब तक प्रायण समय आया नहीं तब तक उसका प्रारब्ध कर्म अभी भोग हो रहा है, आरब्ध फलेन कर्मणा, आरब्धम फलम यस्य कर्मणः, तो तेन कर्मणा प्रतिबद्ध होने से उसका जो कर्म कर्माशय है उसका अभिव्यक्ति नहीं होती है। किन्तु जो मरण शब्द समय आ जाएगा प्रारब्ध कर्म पूरा हो गया अब वो प्रतिबंधक नहीं बनेगा, नहीं बनने से उसका कर्माशय अभिव्यक्ति हो जाएगी, कर्माशय की अभिव्यक्ति हो जाएगी। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि तच्च अविशेषात यावत किंचित अनारब्ध फलं तस्य सर्वस्य अभिव्यंजकम्। ये जो प्रायण हुआ तत् अर्थात प्रायण, अविशेषात यावत किंचित अनारब्ध फलं, क्योंकि वाक्य है कि प्रायणम अनारब्ध फल कर्म का अभिव्यंजक, तो पूर्व पक्ष कहता है कि अनारब्ध फल कहने से यावत किंचित अनारब्ध फल सभी का अभिव्यंजक हो जाएगा। तच्च तत् प्रायणम अविशेषात, अविशेषात अर्थात सामान्य रूपेण, यत किं अविशेषात, यत किंचित तो नहीं है, तच्च अविशेषात यावत किंचित भाष्य में है ना, तच्च अविशेषाद यावत किंचित जितने है, यावत किंचित अनारब्ध फलम तस्य सर्वस्य अभिव्यंजक हो जाएगा। टीका में अभिव्यक्ति फलोन्मुखता, तो प्रायण समय में जो अनारब्ध कर्म अभिव्यक्त हो जाएंगे अर्थात तो फलोन्मुखता को प्राप्त करेंगे, अर्थात आगे जन्म में सब फल दे देंगे। मरणेन अभिव्यक्तस्य सर्वस्य कर्मणः परलोक भोगस्य अवश्यम भावात कर्माभाव इत्यर्थः। मरण के समय में अभिव्यक्त होता है जो कर्म, वो कर्म अविशेषात सारे यावत उसका संचित कर्म सब अभिव्यक्त हो जाएंगे, इसलिए सर्वस्य कर्मणः परलोक भोगस्य अवश्यम भावात, जो अभिव्यक्त होगा मरण समय में वो परलोक में भोग होगा, तो सभी कर्म अभिव्यक्त हो जाएंगे तो सभी कर्म आगे भोग हो जाएंगे, तो कर्माभाव इत्यर्थः पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में। उनके पक्ष में तो दूसरा जन्म नहीं आना चाहिए, से नहीं आना चाहिए, वही पूर्व पक्ष कह रहा है। अच्छा ना, मतलब अभी उसका सारे फल भोग हो गया किंतु आएगा फिर कर्म करने के लिए, लेकिन आते समय जो प्रायण वहाँ स्वर्ग में प्रायण हो जाए उस समय आगे दिखना चाहिए अगले जन्म के लिए ना, वो तो कर्म भूमि नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ अर्थात तो आगे जन्म उसको दिखेगा नहीं, ये केवल यहाँ से जाने का समय में दिखेगा, ऐसा मतलब शास्त्र में भी ऐसा कहते हैं। वहाँ तो अर्थात आने का समय केवल उसे मतलब दुख से दुखित तो होगा, स्वर्ग से आने का समय, स्वर्ग से क्यों आना पड़ेगा उसको पहले कुछ दिन पहले दिखेगा कि हमको जाना पड़ेगा, उसी दुख से उसका शरीर पिघल जाएगा आगे कहते हैं इसे, तो अर्थात उस समय में आगे जन्म उसको दिखेगा नहीं, ये जन्म जा रहा है इसी का ही दुख होता रहेगा उसको, स्वर्ग लोक का शरीर केवल मर्त्य लोक कर्म लोक में ही आगे जन्म जाने का समय में दिखेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रायण समय में यावत किंचित अनारब्ध फल ये सबका अभिव्यंजक हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि सभी का अभिव्यंजक क्यों होगा, पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं साधारण निमित्त सती, साधारण निमित्त हो गया प्रायण, प्रायण में अभिव्यक्ति हो जाएगी, जो प्रायण ही निमित्त है। नैमित्तिकम असाधारणम भवितुम नहीं अर्हति, भाष्य में नहीं साधारण निमित्ते सति, निमित्त हो गया प्रायण, प्रायण से कर्म का अभिव्यंजक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तो उसमें नैमित्तिकम असाधारणम हो जाएगा ये नहीं होगा। नैमित्तिकम असाधारणम अर्थात कुछ तो अभिव्यक्त हो जाएंगे, कुछ अभिव्यक्त नहीं होंगे, ये सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्ष कहते ऐसा क्यों होगा, साधारण निमित्त है प्रायण, प्रायण में सभी कर्म का अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जिनका नहीं होगा क्यों नहीं होगा, वो असाधारण विभाग आप क्यों करेंगे। पूर्व पक्ष कह रहा है नहीं अविशिष्टे प्रदीप सन्निधो घटो अभिव्यजते न पट इति उपपद्यते। प्रदीप सन्निधो अविशिष्टे सति, प्रदीप का सन्निधि अविशिष्ट साधारण है दोनों के लिए, घटो अभिव्यजते और न पट इति नहीं उपपद्यते, नहीं होगा। इसी प्रकार की यहाँ सामान्य निमित्त हो गया प्रायण, कर्म का अभिव्यंजक, तो कुछ कर्म अभिव्यक्त होंगे कुछ नहीं होंगे, इस प्रकार क्यों होगा। तस्मात निरनुशया अवरोहंती इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसलिए निरनुशय ही प्रत्यावर्तन करेंगे। पूर्व पक्ष कहा प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांत कहते हैं कृतात्यये अनुशयवान इति, तो कृतस्य अत्यय, कृतस्य कर्मणः अत्यय भोगान्ते नाशात् अनुशयवान, ये सूत्र का हो गया। टीका में चरणाख्य शील मात्राद अवरोह इति प्राप्ते सिद्धांत प्रतिज्ञां व्याचष्टे। पूर्व पक्ष कहता है कि चरण ये रमणीय चरणा ते रमणीयाम योनिम आपद्यरन, चरण का अर्थ हो जाएगा शील स्वभाव, अभी स्वभाव से प्रत्यावर्तन कर जाएगा। तो चरणाख्य शील मात्राद अवरोह, सिद्धांत कहेगा चरण शब्द का अर्थ स्वभावशील नहीं है, चरण शब्द का अर्थ कर्माशय है। पूर्व पक्ष कहता है चरण शब्द का अर्थ लोक में व्यवहार होता है, चरण का अर्थ उसका स्वभाव आचरण कह देते हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है कि चरणाख्य शील मात्राद अवरोह इति प्राप्ते सिद्धांत प्रतिज्ञां व्याचष्टे, सिद्धांति कहता है भाष्य में येन कर्म वृंदेन चंद्रमसम आरूढ़ा फलभोगाय तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते तेषां यद् अमयम् शरीरम् चंद्रमसि उपभोगाय आरब्धम् तद् उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात् प्रविलियते। येन कर्म वृंदेन, जिस कर्म के चलते चंद्रमसम आरूढ़ा, चंद्रलोक को प्राप्त किए थे, क्यों गए थे, फलभोगाय तस्मिन् फलभोगेन क्षयिते, चंद्रलोक में जाकर के वो फल का उपभोग है ना, क्षय थे, उपभोग करके क्षय हो गया, होने से तेषाम यद अमयम शरीरम, जलीय शरीर जो चंद्रमसी उपभोगाय आरब्धम, चंद्रलोक में जलमय शरीर, तो यहाँ कहा गया ऐसा अमयम शरीरम, अच्छा आरब्ध हुआ था, तद उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात प्रभिलियते, अभी उपभोग हमारा पूरा हो रहा है, अब जाना पड़ेगा, तद उपभोग क्षय दर्शन, उससे शोक होगा, शोक अग्नि है, उस अग्नि का संपर्क से प्रभिलियते लीन हो जाएगा उनका वो अमय शरीर। दृष्टांत देते हैं सवित्री किरण संपर्कादिव हिमकर का, सवित्री किरण का संपर्क होने से हिमकर का जैसे सब लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, इसी प्रकार की, अथवा हुतभुग हुतभुग अर्चि संपर्कादिव घृत काठिन्यम, हुतभुग हुतम भुंकते इति हुतभुग अग्नि, अग्नि अथवा अर्चि सूर्य का जो किरण उसका संपर्कादिव घृत काठिन्यम, घृत में जो काठिन्य है अग्नि अथवा सूर्य किरण का संबंध होने से जैसा वो प्रबल लीन हो जाता है, उसी प्रकार की ततः कृतात्यये, कृतात्यये, कृतात्यय का अर्थ कहते हैं कृतस्य इष्टादेह कर्मणः फलभोगेन उपक्षये सति, कृतस्य अत्यय, कृत अर्थात इष्टादि कर्म का, अत्यय का अर्थ फलभोगेन उपक्षये सति, फलभोग से उसका क्षय हो जाने पर। सानुशया एव इमम अवरोहन्ति, सानु से अभिकर्मा से बचा है उसके साथ इमम लोकम अवरोहन्ति, इमम इमम लोकम इस लोकों को फिर प्रत्यावर्तन करते हैं। केन हेतु ना, कैसे आप निश्चय करते हैं? सिद्धांत कहता है कि दृष्ट स्मृति भ्याम इत्याह, दृष्ट श्रुति, श्रुति स्मृति से निर्णय होता है। तथा ही प्रत्यक्षा श्रुति ही सानुशयानाम अवरोहम दर्शयति, श्रुति है प्रत्यक्ष जो कि सानुशय वालों का ही अवरोह कहती है। तद ये यह रमणीय चरणा अभ्यासो ये रमणीयाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षेत्रीय योनिम वा वैश्य योनिम वा, अथ यह कपूय चरणा अभ्यासो ये कपूयांग योनिम आपद्येरन स्व योनिम वा सुकर योनिम वा चंडल योनिम वा। तद ये यह रमणीय चरणा, तद टीका में तद अर्थात तत्र अवरोहताम जीवाना मध्य अर्थात तेषु जितने अवरोहण करते हैं उनका बीच में, तद तद ये षष्ठ्यंत अर्थात निर्धारण अर्थ में यह रमणीय चरणा। टीका में कहते हैं ये केचित यह, यह अर्थात कर्म भूमौ रमणीय चरणा अर्थात पुण्य कर्माण, रमणीय कर्म करने वाले चरण का अर्थ कर्म तो अर्थात पुण्य कर्माण अर्थात पुण्य योनि भाज, पुण्य कर्म करते थे पुण्य योनि प्राप्त होता है। इति यत तत् अभ्यासो ह अवश्यम ही इत्यर्थ, मंत्र है तद ये यह भाष्य में रमणीय चरणा, आगे है अभ्यासो ह यत ते, अभ्यासो का अर्थ टीका में कहते हैं अभ्यासो ह तो इसका अर्थ अवश्यम ही, तो मंत्र का अर्थ हो गया अवश्यम ही ते रमणीयाम योनि आपद्यरम, जो रमणीय कर्म करने वाले होंगे वो अवश्य ही रमणीय योनि को प्राप्त करेंगे। रमणीय योनि क्या है कहते हैं ब्राह्मण योनि वा क्षेत्रीय योनि वा वैश्य योनि वा, अथ यह कपूय चरणा, जो लोग यहाँ कर्म भूमि में कपूय चरणा पाप कर्म करने वाले अभ्यासो ह यत्ते, निश्चित ही वो लोग शीघ्र कपूयांग योनि आपद्येरन पाप योनि को प्राप्त करेंगे, स्व योनि सुकर योनि चंडाल योनि वा प्राप्त करेंगे। इति आगे ठीक है, हमें क्या कपूयंग पापम पाप योनि को प्राप्त करेंगे। भाष्य में चरण शब्देन अनुशय सूच्यते इति वर्णयिष्यति, सिद्धांत कहता है कि चरण शब्देन अनुशय कहा जाता है। पहले टीका में अवतरणिका में कहा था कि चरणाख्य शील मात्रा, पूर्व पक्ष कहता है कि चरण का अर्थ शील है, सिद्धांत कहता है कि चरण का अर्थ अनुशय है, कर्म शेष है, पुण्य कर्म शेष है तो अच्छा योनि को प्राप्त करेगा। इसलिए पुण्य कर्म लेकर के परलोक जाते हैं, जो किंतु स्वर्ग लोक में भोग कर लेगा आगे आकर के फिर उच्च योनि प्राप्त करेगा कोई निश्चय नहीं है। जो किंतु पुण्य लोक लेकर के स्वर्ग लोक में भोग नहीं करके शीघ्र प्रत्यावर्तन करेगा उसको फिर यहाँ अच्छा योनि प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे कौन करेगा जिनको भोग में इच्छा नहीं है, तो जाएंगे फिर शीघ्र ही आ जाएंगे। जो गीता में कहा गया ना अथवा श्रीमताम गे है अथवा सुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते, तो शीघ्र आ जाएंगे। नहीं तो अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता ये तद्धि दुर्लभतरम, योगियों का कुल में जन्म होना तो दुर्लभतरम। भाष्य में चरण शब्द न अनुशय सूच्यते इति वर्णयिष्यति, चरण शब्द का अर्थ अनुशय, अनुशय अर्थात कर्म बचा हुआ है। अच्छा टीका में जो सूत्र में कहा गया दृष्ट स्मृतिभ्याम, दृष्ट स्मृतिभ्याम दृष्ट शब्द टीका में दृष्ट शब्द से श्रुति अर्थम उक्त्वा अर्थांतरम आह, दृष्ट का अर्थ श्रुति में ऐसा कहा गया उसके लिए दृष्टांत दे दिया, तद ये यह रमणीय चरणा अभ्यास ये कह करके। अभी श्रुति में दृष्ट शब्द का अर्थ श्रुति हो गया उसको कह करके दृष्ट शब्द का अर्थांतरम आह। भाष्य में दृष्टश्च अयम जन्मना एव प्रति प्राणी उच्चावच रूप उपभोग प्रविभज्यमानः आकस्मिकत्व असंभवात अनुशय सद्भावं सूचयति, दृष्ट शब्द का अर्थ श्रुति नहीं लेकर के अन्य अर्थ करेंगे। क्या अर्थ दृष्टश्च अयम, ये देखा गया लोक में जन्मना एव प्रति प्राणी उच्चावच रूप उपभोग, जन्म से प्रत्येक प्राणी का उच्चावच उदकच अवाकच इति उच्चावच ऊपर नीचे ऊंचा नीचा, तो उच्चावच रूप उपभोग प्रविभज्यमान। सभी प्राणी का भोग एक प्रकार की नहीं होते हैं, तो उच्चावच रूप उपभोग प्रविभज्यमान। अगर प्रत्येक प्राणी में भोग उच्चावच रूप होता है, ये कोई आकस्मिक तो नहीं होगा, तो सभी का समान होना चाहिए। अगर कुछ भेद दिखता है तो आकस्मिक तो असंभवात अनुशय सद्भाव सूचयति, जिसका जैसे कर्म शेष बचा हुआ है उसी को उसी मुताबिक प्राप्त होगा। अभ्युदय प्रत्यवाय सुकृत दुष्कृत हेतुत्व से सामान्यतः शास्त्र अभिगमित। अभ्युदय अभ्युदय स्वर्ग आदि प्रत्यवाय ये सुकृत दुकृत दुष्कृत हेतुत्व से सुकृत दुष्कृत हेतु ययोः, सुकृत दुष्कृत हेतु ययोः अभ्युदय प्रत्यवाययोः, ऐसे अभ्युदय प्रत्यवायो सुकृत दुष्कृत हेतु, अभी अभ्युदय प्रत्यवाययोः सुकृत दुष्कृत हेतुत्वम्। अभ्युदय प्रत्यवाय ये सुकृत दुष्कृत हेतु हो जाएंगे, बहुग्रह है सुकृत दुष्कृत हेतु में, सुकृत हेतु है तो अभ्युदय, दुष्कृत हेतु है तो प्रत्यवाय होगा, तो ये सामान्यतः शास्त्रेण अभिगमित अभि अवगमितत्वात् श्रुति मतलब शास्त्र साधारणतः जाना जाता है, और लोक में प्रति प्राणी भोग भिन्न दिखता है, इसलिए निश्चय होना पड़ेगा कि जो प्रत्यावर्तन करते हैं तो उनका कर्म शेष रहता है, नहीं तो भोग भिन्न क्यों होगा, सबको एक ही प्रकार की भोग होनी चाहिए। टीका में पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इत्यादि शास्त्रेण सुख दुखयोर धर्माधर्म हेतुत्व अवगतम्। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य होगा, पाप कर्म करेगा तो पापः पापेन कर्मणा भवति, ये शास्त्र से सुख दुखयोर धर्माधर्म हेतुकत्वम् बहुव्रीहि है, सुख दुख धर्माधर्म हेतु के सुख दुखे धर्माधर्म हेतु के अवगतम्। ततश्च उसे जन्मारभ्य दृष्ट भोग कर्म हेतुक भोगत्वात् स्वर्ग बोधगवत इति अनुशय सिद्धि। अच्छा ठीक है, यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागिनी दक्षिणा।